Die zijn inderdaad continu eigenlijk altijd kunstenaars die hier artist in residence kunnen zijn. Nu was dat Roland van der Meijs, Nederlandse kunstenaar, die twee grote installaties hier gemaakt heeft. Die is hier voor een maand of drie gebleven. Lieven Standaard is hier nu, een man die eigenlijk een zeppelin wil bouwen van 80 meter lang. Die is hier nu ook in artist in residence. Dat betekent dat ze hier gewoon, ze werken hier, ze leven hier, ze slapen hier, ze eten hier bij ons mee. Dus. En dan Frans Chantils, die is hier al een goed jaar eigenlijk. Die gaat dit jaar ook nog uitdoen, ook als kunstenaar, als artist in residence. En ze maken dan hier een werk en dat blijft dan ook hier? Gewoonlijk wordt inderdaad hier een werk geproduceerd. Dat dan van in de verzameling van in onze eigen verzameling van de foundation komt, van de stichting komt. Of andere werken die ze ook toch gewoon meenemen. Ik bedoel, dat is nou, ja. Ze krijgen hier ook de middelen of de materiaalkeuze, ook gebruik van het atelier. We hebben een heel groot atelier, dus je kunt hier, we hebben een schrijnwerkerij, we hebben lasttoestellen, we hebben ook heel veel materiaal dat hier ligt ter beschikking. Dan kunnen ze gewoon uitputten, hetgeen dat ze nodig hebben. Dat is allemaal geen probleem. Dat is eigenlijk een beetje een droom voor de kunstenaars. Wat een droom. Ik voel toch dat inderdaad bij veel kunstenaars. Dus dit is ook het gebrek van zeker iemand die installaties wilt maken. Iemand die kan schilderen heeft niet veel ruimte nodig, heeft een klein atelier nodig. Maar als je wilt zeggen, ik wil een zeppelin maken van 80 meter, ja, waar gaan ze dat kunnen doen? Ik bedoel, hij is nu een schaalmodel van 10 meter lang aan het maken, maar dat kun je niet in ieder atelier doen. Dus voor zo'n mensen inderdaad, iemand die met installatiekunst en met grote installaties bezig is, is dat inderdaad wel een geschikte plaats hier bij ons. Hè. Ziet u dat ook al een beetje als uw taak om kunstenaars die mogelijkheid te geven? Ik ben zeker dat dat erbij hoort, ja. Kunstenaars waarvan ik voel dat werk dat interesseert me, dat straalt iets uit. Dat zegt me iets, sowieso. We krijgen natuurlijk heel veel aanvragen om... Je kunt die niet allemaal honoreren, dat is onmogelijk. We krijgen iedere week in feite aanvragen. Maar de eerste vereiste is dat moet klikken met... Het werk van die kunstenaar moet met mijn idee klikken. Dat moet ook passen in hetgeen dat we aan het doen zijn. En dat valt er al een heel deel af eigenlijk. Wat je zegt, van, ja, dat voel ik toch zo niet aan. En, ja. Dus voor iedereen gelukkig maken, gaat inderdaad niet kunnen. En u hebt hem al genoemd, Koen van Mechelen, die heeft hier eigenlijk een permanent project. Zijn kippen zitten hier. Sinds wanneer zit hij hier al? Ik ken Koen eigenlijk al van helemaal van in het begin. Hij is begonnen vanuit de oerkip. Hij zoekt een cosmopolitan chicken te kweken, een super bastardkip. Daar is hij eigenlijk op zoek. Dus een kip die de genen van alle kippen van de wereld in zich draagt. Dat doet hij door inderdaad ooit een Mechelse koekoek en een Poulet de Brest te kruisen. En ieder jaar een verder kruising te maken. Heel zijn project zit hier. Koen is hier al... Van in het begin volg ik eigenlijk Koen. Dat is ondertussen al 10,5 jaar zijn, denk ik. Ik ken elkaar heel goed. Ik heb trouwens hier vroeger nog een kippenstal gehad. Ik had hier vroeger 20.000 mestkippen. En toen ik hoorde dat die man bezig was met kippen te kruisen, ben ik er onmiddellijk contact mee genomen. We volgen elkaar al heel lang. Heel zijn project zit hier. Dus we zijn de enige plaats waar je al zijn generaties levend kunt bekijken. Naast ander werk, want er staat heel veel werk ook van Koen hier. Ja. En wat spreekt u zo aan in zijn werk? Want ten eerste, wat dat in Koen me aanspreekt, is zijn volhardheid, zijn werkkracht. Zijn ontzettend groot verschil tussen kunstenaars. Sommigen die dan met de klak een beetje naar gooien, bij manier van spreken. Maar dat is een voorbeeld van mij van werkkracht en van volhardheid. Want ik denk dat nog heel veel kunstenaars met zo'n project beginnen. Dat zit nu in de 12e generatie. Voor dat vol te houden en voor er continu mee verder te gaan, is een hele opgave. Het is levend materiaal. Het is moeilijk materiaal. Het is ook het idee op zich komen. Dus van, dat je die levende kippen als kunst kunt aanzien. Door ieder jaar een nieuwe generatie, een nieuwe kip te creëren. Dat is voor mij een super idee. Hè. Ook als metafoor voor de mensheid. Wij moeten als mensen ook openstaan voor andere culturen. Wij moeten ook multicultureel denken. Wij gaan ook moeten kruisen. Dat is in feite het heel achterliggende idee van Koen. En dat vind ik toch ook wel heel nobel. Koen is trouwens ook ontzettend sociaal geëngageerd. En dat vind je bij niet heel veel kunstenaars niet meer terug. Zijn Cosmo Golem project bijvoorbeeld. Dat is gewoon een fantastisch project. Te weinig gekend, want we kennen Koen alleen maar van zijn kippen eigenlijk. Maar dat is ook een project dat heel interessant is eigenlijk. Hoe zit dat juist in elkaar? Koen heeft eigenlijk grote figuren gemaakt, reuzen eigenlijk, golems noemt hij dat. En hij wil die eigenlijk over heel de wereld uitzetten. Waar eigenlijk kinderen die hun dromen in kunnen, dus een kast kan aan, kinderen kunnen door papier kunnen steken voor hun dromen of hun wensen in te doen. En dat zijn allemaal zo van die zaken die Koen doet. Hij verdient er niks van, hij doet dat volledig in sociaal geëngageerde kunstenaar. En ik ken voorbeelden genoeg van mensen die eigenlijk alleen maar kunst zitten te maken voor zelf rijk te worden en kassa te laten rinkelen. En dat is bij Koen helemaal niet het geval en dat apprecieer ik toch enorm. Ja. En kruist hij die kippen soms ook met andere dieren? Nee, dat gewoon niet. Met andere dieren kunnen dat niet kruisen. Nee, met reptielen of zo? Inderdaad. Verleden jaar in de tentoonstelling stonden die inderdaad. Maar dat zijn opgezet. Nee. Dus zijn idee was eigenlijk een foto van een reptiel, een leguaan en een kip. Die schillen eigenlijk maar één chromosoom. Dus een kip en een leguaan, die schillen maar één chromosoom. Daarmee had hij eigenlijk opgezette leguanen opgezet met een kippenkop. en kippen opgezet met een leguanenkop. Niet gekruist uiteraard, hè. Gewoon als ze dood waren heeft ze die gewoon met taxidermie zo opgezet. Veel mensen weten dat ook. Ik wist het vroeger ook niet, maar ik bedoel, de kip komt eigenlijk voort uit de leguaan. Dus als je dan die dieren ziet, zo'n leguaan met een kippenkop, en je ziet een kip met zo'n leguanenkop, dan kun je inderdaad voorstellen dat miljoenen jaren geleden de dieren er zo zouden uitgezien hebben. Dat was eigenlijk zijn bedoeling om dat te visualiseren.